رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بھی یہی تربیت فرمائی۔ آپ دیکھیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عادت کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور بیوی جو حجائمہ ہے، جو ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وکانت فقیہ وکانت تجلس جلسۃ الرجل، وہ اسی طرح نماز میں بیٹھتی جیسے مرد بیٹھتی، کو کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی بھی عادت دیکھیے، ادھر خاوند پڑھ رہے ہیں، ادھر بیوی پڑھ رہی ہے تہجد۔ اور مالک بن دینار کو دیکھیے، جب ان کے بھانجے نے دیکھا کہ میرے معمول روزانہ ہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں، کرتے کیا ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کہ سوئے نہیں ہیں، دروازے میں چھپ گئے۔ دروازہ بند کیا، مالک بن دینار نے اللہ اکبر کہا اور رونا شروع کر دیا، رکوع میں گئے رونا شروع کر دیا، سجدے میں گئے رونا شروع کر دیا۔ جب صبح کا وقت ہو گیا تو اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اللہم حرم شیبت مالک علی النار، اے اللہ مالک کے ان سفید بالوں کو جہنم پہ حرام کر۔ یہ حالت ہے خامد کی، بیوی کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ سجدے میں چلی جاتی ہیں اور روتی ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے جب سر اٹھاتی ہے شاید زمین سے چشمہ پھوٹ رہا ہے، وہ چشمہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کے آنسوؤں کی رمجم جاری ہوتی اللہ کے خوف سے، اور یہ کیفیت بن جاتی۔ تو اس لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے مرد کے لیے کہ اگر وہ اپنے گھر کو مثالی بنانا چاہتا ہے، جو مثالی اللہ کے ہاں بھی ہو اور دنیا کے لیے بھی ہو، اللہ کے ہاں کیسے ہوگا؟ عبادت و ریاضت میں رہے گا، اور دنیا کے لیے کیسے رہے گا؟ کہ جب ان کی محبت مثالی بن جائے گی تو دنیا کے لیے بھی وہ نمونہ بن جائیں گے۔ اپنے گھر میں تربیت کا ماحول پیدا کرے۔ دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا آیا، اور بیٹا ایک نعمت ہے۔ بیٹا جب آ رہا تھا تو خوش ہو گیا، کہتے ہیں مرحبا بابنی، میرے بیٹے خوش آمدید، ویلکم۔ جب دیکھا کہ بیٹے نے ریشم کا لباس پہنا ہے، اس کے لباس کو چیر دیا اور کیا کہا، اذهب الى امك، جاؤ اپنی والدہ کے پاس، فلتلبسك غيرها، اور اس سے کہیے کوئی اور لباس پہنائے، مردوں پر ریشم پہننا جائز نہیں۔